mene rozbijanje, sam za mene ospijanje, nam revene ospijanje. Velike dita i besara, ti kajše nadijanje, mardom bigen, haj, haj, haj, sine ime i sadijanje. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest to środa, 26 listopada. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Na szczęście nikt nie zginął. 8 osób zostało rannych w wybuchu gazu w bloku w Bytomiu. Gwardia Narodowa pilnuje porządku na ulicach amerykańskiego Ferguson, by nie powtórzyły się zamieszki. W serwisie też o niezwykłym, jednym z najstarszych na świecie toporków znalezionym w Danii. 8 osób zostało rannych w wyniku wybuchu gazu w jednym z bloków w Bytomiu. Według strażaków na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. Wśród rannych jest dziecko. Do eksplozji doszło przed 22. Zawalił się jeden ze stropów 5-kondygnacyjnego budynku przy ulicy Energetyki. Uszkodzenia dotyczą parteru i pierwszego piętra, mówi zastępca miejskiego komendanta Straży Pożarnej Adam Wilk. Wybuch miał miejsce właśnie w mieszkaniu na pierwszym piętrze, w wyniku czego uszkodzeniu uległa jedna z płyt frontowych, została wypchnięta na zewnątrz i uszkodzeniu uległ strop. Na miejscu są wszystkie służby, strażacy po przeprowadzeniu ewakuacji przeszukują te pomieszczenia, przeszukują te mieszkania. Nic na razie nie wskazuje na to, aby ktoś jeszcze w tych mieszkaniach mógł przebywać. Na miejscu pracuje 13 zastępów strażaków. Z budynku ewakuowano 46 osób. Już wiadomo, że nie wrócą do swoich mieszkań na noc. Inspektor nadzoru budowlanego musi ocenić, na ile konstrukcja bloku ucierpiała i wtedy zdecyduje, czy konieczne będą naprawy. Po zamieszkach w Ferguson władze stanowe kierują na ulicę dodatkowe oddziały Gwardii Narodowej. Gubernator stanu Missouri obawia się powtórki zajść, do jakich doszło minionej nocy. Dlatego wysłał do miasta kolejnych 2200 żołnierzy. W najbardziej zagrożonych miejscach zostaną rozmieszczone oddziały szybkiego reagowania. Bilans rozruchów to kilkanaście spalonych budynków, zniszczone samochody i zdemolowane sklepy. Zamieszki wywołała decyzja ławy przysięgłych, która nie postawiła zarzutów 28-letniemu policjantowi, który w sierpniu zastrzelił na ulicy 18-latka. Setki czarnoskórych mieszkańców nie były w stanie opanować gniewu. Przez całą noc Ferguson słychać było strzały, jednak nikt nie zginął ani nie został ranny. Podczas starcia aresztowano 61 osób. W aptekach na południu Polski brakuje leków ratujących życie. W Krakowie i Katowicach pacjenci mają ogromny problem, by kupić insulinę, leki przeciwzakrzepowe, kardiologiczne czy onkologiczne. Nie ma ich w co trzeciej aptece. Wszystko przez to, że leki zamiast trafiać do pacjentów nielegalnie wywożone są za granicę. Aptekarze zamawiają je i płacą za nie bardzo mało, bo ceny zostały ustalone przez Ministerstwo Zdrowia, wyjaśnia Barbara Jękot, szefowa Krakowskiej Izby Aptekarskiej. Zamawiają ogromną ilość tych preparatów, a później w odwrócony sposób wysyłają do hurtowni, ale tak naprawdę idzie to poza granicę naszego kraju. Przebicie jest 3-4-krotnie cenowo na jednym opakowaniu. Według danych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nawet 1/3 leków ratujących życie jest nielegalnie wywożona za granicę. Za udział w tym procederze GIF odebrał już kilka koncesji na prowadzenie aptek. Papież gotów byłby prowadzić dialog ze wszystkimi, nie wykluczając terrorystów. Nie wie jednak, czy należy to robić. Franciszek mówił o tym, rozmawiając z dziennikarzami w drodze powrotnej ze Strasburga, gdzie odwiedził Europarlament i Radę Europy. Zapytany, czy zastanawiał się nad nawiązaniem dialogu z ekstremistami, na przykład z państwem islamskim, które zagraża krajom basenu Morza Śródziemnego, w tym również Rzymowi i jego osobie, Franciszek oświadczył. Nigdy nie daję z góry za wygraną. Może dialog nie jest możliwy, ale nie zamykam drzwi przed nikim. Terroryzm stanowi jedno z zagrożeń współczesnego świata, przyznał, ale istnieje także niewolnictwo, handel ludźmi i dziećmi. Nie wolno zamykać oczu i na ten dramat. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na pierwszy rzut oka to niepozorny drewniany uchwyt wciśnięty w kamień. Dla archeologów stanowi jednak nie lada gratkę, bo był toporkiem używanym przez naszych przodków z neolitu. To rzadkie narzędzie znaleziono w Danii. Neolit, czyli epoka kamienia gładzonego, to okres szybkiego rozwoju technologii, kiedy to ludzie masowo zamieniali kijki właśnie na siekierki. I to nie takie prymitywne, łupane, jak podczas paleolitu, tylko takie nowocześniejsze, wygładzane. Znaleziony w Danii toporek ma 5,5 tysiąca lat. Zachował się wyjątkowo dobrze razem z drewnianym trzonkiem. Drewno przetrwało prawdopodobnie dlatego, że w miejscowych skałach nie było tlenu. Archeolodzy natknęli się na to narzędzie podczas prac związanych z planowaną budową tunelu między duńską wyspą Lolland a niemiecką Fejmarn. W tej samej okolicy znaleziono też inne archeologiczne ciekawostki – drewniane pale, łuki i wiosło. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Środa pogodna na zachodzie i na południu, na Podlasiu i Mazowszu lokalnie, opady śniegu i marznącej mrzewki. Zero pokażą termometry w Augustowie i Lublinie, 1 stopień w Przemyślu, w Warszawie 3, w Toruniu i Krakowie 4, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 5, najcieplej w Trójmieście 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Na prośbę Wojciecha Reszczyńskiego, autora audycji Trójka na poważnie, przypominamy nagranie programu z udziałem Przemysława Gintrowskiego z 30 listopada 2011 roku, niemal dokładnie 3 lata po jego emisji na antenie Trójki. Trójka na poważnie. Będę miał dziś przyjemność rozmawiać z Przemysławem Gintrowskim, kompozytorem, muzykiem, z jeszcze jednym polskim bardem o duszy prawdziwego humanisty. Humanisty, bo z dyplomem inżyniera Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa w Warszawie. Kto nie poznał jeszcze twórczości Przemysława Gintrowskiego, myślę tu przede wszystkim o młodych słuchaczach Trójki, będzie miał okazję posłuchać jego utworów, między innymi do słów Jacka Kaczmarskiego, Zbigniewa Herberta, a w przerwie między utworami wysłuchać komentarza do spraw, które kształtowały wrażliwość artystyczną kompozytora. Bo, jak przystało na prawdziwego barda, Przemysław Gintrowski nigdy nie kłaniał się władzy, tej dawnej, tej dzisiejszej. Pozostał wierny ideałom solidarności, Polski godnej, uczciwej. Zawsze warto posłuchać, kiedy artysta przemawia językiem poetów, zachowując przy tym własny, racjonalny język humanisty z inżynierskim wykształceniem. Zatem zapraszam, 2 godziny, Trójka na poważnie, Przemysław Gintrowski. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany połapak, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany połapak. Na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów. niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajtany powam pat, a góry rudą, rudą, rudą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajtany powam pat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spalali pomniki i rwali próg. Ten z nami, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, rosły, rosły, łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, rosły, łańcuch kołysał się u nóg. Dobry wieczór, panie Przemysławie. Wieczór panu, państwu. Powiedziałem, że jestem zaszczycony. To nie jest tylko zwykły grzecznościowy ukłon z mojej strony w stosunku do pana. Tak to czuję, tak to odbieram. I użyłem tutaj, przedstawiając pana, słowo bard, ale jeszcze nie wiedziałem, że panu to słowo nie za bardzo odpowiada. To z góry przepraszam. To w takim razie jak nazwać Przemysława Gintrowskiego? Nie wiem... Pieśniarz, muzyk. Rzeczywiście określenie bard nie bardzo mi pasuje. No to świadczy, że jest pan bardzo skromnym człowiekiem. To jeszcze jedna zaleta. Słuchaliśmy słynnych murów. Przemysław Gintrowski, Jacek Kaczmarski, Zbigniew Łapiński. Słynne trio, które wspaniale funkcjonowało w latach 80. Właściwie do stanu wojennego, bo potem wasze drogi się rozeszły. Mury, ta piosenka jest śpiewana, to jest hymn Solidarności. Czy sądził pan, że to ta piosenka będzie miała tak wielką karierę? Nie, no oczywiście nie sądziliśmy z Jackiem w ten sposób. Coś mniej, co jest akurat śmiesznego z tym związane, że to poniekąd rzeczywiście ta piosenka stała się hymnem Solidarności, ale ona od początku została źle zrozumiana, źle zinterpretowana. W zasadzie ludzie w tej piosence w tamtych czasach słyszeli to, co chcieli słyszeć. To znaczy słuchali wyłącznie refrenu, to znaczy wyrwij murom zęby krat, prawda? I stąd, jak sądzę, ta piosenka została takim hymnem. A natomiast puenta jest no, zupełnie inna. No właśnie, to czego powinni, na czym się powinni skoncentrować, na co innego zwrócić uwagę? Nie, no ja myślę, że wie pan, no już została tak zinterpretowana, jak została. To jest zresztą nie jest to rzadkością, że jakiś twórca coś spłodzi, wyprodukuje, a w momencie, w którym to się oddaje pod osąd społeczny, to bardzo często jest tak, że to zaczyna żyć swoim życiem, swoim własnym życiem, na które dany twórca już nie ma kompletnie żadnego wpływu. No i tak będziemy nadal tę piosenkę odbierali. Był to taki protest, bunt charakterystyczny dla tamtych czasów. Mury. Od tego zaczęliśmy, to chyba zrozumiałe. Nasze spotkanie dzisiaj z Przemysławem Gintrowskim do godziny 2 w nocy. Wiem już, że słowo Bart nie jest odpowiednie, ale też powiedziałem o duszy prawdziwego humanisty. Ja tak uważam. Ja mam wykształcenie poniekąd humanistyczne, bo prawo studiowałem. No cóż, to nie jest humanistyczne wykształcenie, ale na pewno nie jest całkowicie ścisłe. Natomiast pan ukończył Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa w Warszawie, a potem jeszcze studiował pan fizykę, a więc to jest charakterystyczne, że no rzeczywiście prawdziwi humaniści to są ci, którzy mają ścisły umysł i którzy dają sobie radę na takich kierunkach, że ten typowy humanista nie ma tam czego szukać. Ja myślę, że to jest akurat w moim przypadku to da się zaobserwować pewną prawidłowość taką, że ludzie, którzy mają jakieś predyspozycje ku muzyce, to raczej mają także zdolności w naukach ścisłych. I odwrotnie, ludzie, którzy mają jakieś zdolności plastyczne, bardzo często mają także zdolności humanistyczne, czego najlepszym przykładem był Zbigniew Herbert. Tak. A w życiu praktycznym, no bo określa się pan jako ścisłowiec, co to daje w życiu praktycznym, w życiu po prostu taka predyspozycja, taka umiejętność? Ale o której mówi pan, o tej ścisłej umiejętności? Tak, o tym ścisłym umyśle. To wie pan, to nie do każdej śrubki muszę wezwać fachowca w domu. Wiele rzeczy robię sam, bo po prostu, no nie wiem, no, to potrafię. A jeśli chodzi o poznawanie rzeczywistości? Matematyka jest oczywiście taką dziedziną, która bez logiki, no nie można się w tym obejść, prawda? Ścisły umysł pozwala, pozwala trzeźwiej i bardziej chłodnym okiem patrzeć na otaczającą mnie rzeczywistość. No bo patrzę, ustalam związki przyczynowo-skutkowe i wyciągam z tego wnioski. I tak mi się wydaje, że to bardzo pomaga mi. W życiu codziennym takim właśnie, w ocenianiu rzeczywistości. Mhm. No, mam nadzieję, że dowiemy się dzisiaj dużo o tych wszystkich, z którymi pan współpracował, którymi się pan fascynował w swojej twórczości, przede wszystkim o Zbigniewie Herbercie, o Jacku Kaczmarskim. Może zacznijmy od Jacka Kaczmarskiego. Kiedy poznaliście się po raz pierwszy, w jakich okolicznościach? Ja po raz pierwszy usłyszałem Jacka, to był 70, no dokładnie nie pamiętam, ale chyba 75 albo 76 rok, kiedy warszawski klub Riviera Remont organizował coroczny konkurs taki piosenki poetyckiej i po jednego roku wygrałem to ja i następnego roku wygrał to z kolei Jacek i wtedy pierwszy raz usłyszałem Jacka. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach pod koniec lat 70. kluby studenckie wyglądały zupełnie inaczej. Klub studencki to nie było miejsce, gdzie się przychodziło potańczyć, chociaż tę funkcję także te kluby studenckie spełniały, ale głównie kluby studenckie były miejscami, które skupiały studentów, którzy działali w różnych dziedzinach, prawda? I w klubie Riviera Remont też klub Riviera Remont taką działalność prowadził i kierownictwo klubu po tej mojej wygranej zaproponowało, żebym ja w tym remoncie, użyję określenia w cudzysłowie, oczywiście się zahaczył. To znaczy, żebym kontynuował to, co robię właśnie w klubie Riviera Remont. I w rok później to samo zaproszenie do tego klubu otrzymał Jacek. Ponieważ tam już było parę osób w klubie, które parały się albo to działalnością kabaretową, albo też śpiewając piosenki, powstała taka grupa, która współpracowała z sobą bardzo luźno. Ta współpraca polegała w zasadzie na wspólnych koncertach i ta grupa nazywała się Piosenkariat. I tam wszedł właśnie Jacek, tam był jeszcze Staszek Zygmunt, Staszek Klawę, Piasecki, przy czym ta ostatnia trójka tworzyła, miała takie bardziej zacięcie kabaretowe, a my z Jackiem śpiewaliśmy piosenki, każdy śpiewał swoje na początku. No ale później jak to jest na takich wspólnych występach, prawda, no to jak Jacek śpiewał jakąś swoją piosenkę, aha, był jeszcze Zbyszek Łapiński oczywiście, który wtedy występował ze Stasiem Zygmuntem, akompaniował mu na fortepianie. Ale jak to mówię, jak to w grupie, jak się tak pracuje, gra, koncerty jakieś, no to czasami ja Jackowi coś podegrałem na gitarze, czasami Jacek podegrał mnie na gitarze, Zbyszek Łapiński się to zaczął włączać i wtedy usłyszał nas Marcin Idziński, to był dyrektor ówczesnego teatru na Rozdrożu i przyszedł do nas z taką propozycją, żebyśmy u niego w teatrze we dwójkę z Jackiem zrobili jakiś spektakl, jakieś przedstawienie. Myśmy się zgodzili i zaproponowaliśmy z kolei Zbyszkowi Łapińskiemu, żeby z nami tam wystąpił. No i tak doszło do pierwszego naszego wspólnego programu, który nosił tytuł właśnie Mury. Tak, no i zawiązała się przyjaźń między wami. Trwało to do stanu wojennego. Potem się drogi rozeszły, tak? Jacek Kaczmarski to pozostał... A, wcześniej wyjechaliście no właśnie, bo do to, Paryża. No to trzeba wyjaśnić, ja to tłumaczę tak. Przy różnych możliwych okazjach, bo jak to bywa u nas w kraju, w naszej ojczyźnie, że jakś, nie wiem dlaczego, ale my jesteśmy narodem, który lubi się kopać. I w momencie, w którym Jacka zabrakło w Polsce, no to były głosy, o proszę, Gintrowski to jest w Polsce, a tamten uciekł. No to nie była prawda. Nas po prostu rozdzielił stan wojenny w tym sensie, że my będąc na koncertach, byliśmy przez 3 tygodnie we Francji, graliśmy w różnych miejscach we Francji koncerty. Dostaliśmy propozycję z wytwórni Jean Dumont, to była ta wytwórnia, która wydawała Włodzimierza Wysockiego. Otrzymaliśmy propozycję nagrania tam płyty. W związku z tym Jacek, który troszeczkę mówił po francusku, bo ja w ogóle językiem francuskim się nie posługuję, postanowiliśmy, że Jacek zostanie i będzie doglądał spraw na miejscu, a ja ze Zbyszkiem wrócę do Polski, pozałatwiam, poodwołuję, no bo to się wiązało z odwołem. Myśmy mieli na 81 rok koncerty, prawda, i 82, przepraszam, na 82 koncerty poumawiane. Ja wrócę do Polski, poodwołuję te koncerty i 9 grudnia, pamiętam, miałem wracać do Paryża. Ale już dzień wcześniej poszedłem do, jak to się nazywało? Pagard, tak. Taka instytucja była. Artystów wysyłała. Wysyłała, tak, bo to wtedy nie było tak, że paszporty mieliśmy w szufladzie w domu, tylko paszport odbieraliśmy albo na milicji, albo też artyści właśnie w Pagarcie. I poszedłem do Pagardu i już usłyszałem odpowiedź, że ja już tego 9 grudnia do Francji. Znaczy, że nie dostanę paszportu, a to się oczywiście wiąże z tym, że nie pojadę do tej Francji. No, rozdzielił nas stan wojenny, w tym sensie takim technicznym, no, że Jacek został tam, a ja tak. Zostałem. Zostałem emigrantem i to na 10 lat prawie, czy 9. Natomiast Przemysław Gintrowski parę dni po stanie wojennym już z gitarą. Był pan chyba jednym z pierwszych artystów, który nie bał się koncertować, no ale to dzięki jednak specjalnej ochronie kościoła. To nawet było, wie pan, to jeszcze nawet było tak, że najpierw to ja zagrałem kilka koncertów prywatnie w domach. To było tak, że skontaktowali się ze mną ludzie, to było chyba w Komorowie pod Warszawą. Przez jakiś tam wspólnych znajomych skontaktowali się ze mną ludzie i z propozycją, no, że oni mają w miarę duży dom i że chcieliby tam zorganizować koncert. Ja się zgodziłem, ja taki koncert zagrałem. A potem, oczywiście ma pan rację, potem zaczęły się koncerty, jak pan to ładnie ujął, pod ochroną kościoła. Tak. A ten dom w Komorowie, czy to nie był dom Marcina Dybowskiego? Nie pamiętam, nie, wie pan, nie pamiętam, czy to jest był taki dom. Jeden zasłużony bo, wydawca książek. Pamiętam, że znaczy tych koncertów było kilka. Ja pamiętam ten, bo to był chyba bodaj pierwszy właśnie w tym Komorowie, gdzie grałem, gdzie był jakiś stare pianino. No pokój jak na koncert, no, znaczy pokój jak na warunki komunizmu rzeczywiście duży, no ale tam się zmieściło pewnie z 60 czy 70 osób, tak. Którzy siedzieli sobie prawie na głowach. No ale w sumie to ja dość ciepło wspominam. Tak. Przemysław Gintrowski jest moim gościem w audycji, nocnej audycji Trójka na Poważnie. Proszę się nie obawiać, że my będziemy tutaj wspominali cały czas stare czasy. Nie, nie, nie. Będziemy też mówić na pewno o współczesności, ale teraz pora na muzykę. Ja bym proponował utwór z płyty Kanapka z Człowiekiem. Utwór Pikieta Powstańcza, oczywiście słowa Jacka Kaczmarskiego. Śpiewa Przemysław Gintrowski. Dziadem wędrownym jestem, losu swego panem. Zmienili mi tę przestrzeń w trakty wydeptane. Dzień w dzień, dzień w chodzę wielkim tropem obcych armii. Noc w noc, noc w noc, inna strona świata łuny karmi. Wiem tyle, że było ich zbyt wielu, by powiedzieć dużo w głos. Śmiali się, gdy groziłem kijem, że mi świat zakurzą. Dziadem wędrownym jestem, nie znam się na wojsku. Lecz tak nie jak wytłum jeszcze. jeszcze w ziemię odprowadzę. Tak jest już stratowana, że ciał nie osłania. Przeminiecie, ja zostanę emisariusz trwania. Przeminiecie, ja zostanę emisariusz trwania. Brygieta Powstańcza. Słowa Jacek Kaczmarski, śpiewał Przemysław Gintrowski. Co trzeba obowiązkowo powiedzieć, grała Polska Orkiestra Radiowa i to słychać było, widać i czuć. Klarnet, perkusja, dyrygent Wojciech Rodek, bardzo udana płyta. Płyta Kanapka z człowiekiem. Teraz chciałbym prosić Przemysława Gintrowskiego, by wspomniał jeszcze jedno wspaniałe nazwisko i spotkanie z nim. No ponieważ dwóch autorów, dwóch poetów wywarło na panu największe wrażenie i nadal wywiera. Jacek Kaczmarski, wspomnieliśmy o nim, i Zbigniew Herbert. Jak doszło do tego pierwszego spotkania i jak to się stało, że w pewnym momencie Zbigniew Herbert powiedział, że jest tekściarzem Przemysława Gintrowskiego. Było to tak, że ja, chodząc do jednego z najlepszych liceów warszawskich, bo kończyłem 6. liceum w Warszawie imienia Tadeusza Rejtana. Czarna jedynka. Tak jest, też byłem członkiem Czarnej jedynki. Tam się zresztą nauczyłem pierwszych antypaństwowych piosenek. Ale chodząc do tego liceum, na lekcjach języka polskiego nie wspomniano o Zbigniewie Herbercie. Ja Zbigniewa Herberta poznałem poza szkołą i oczywiście zachwyciłem się tymi wierszami. No i kiedy zacząłem śpiewać, śpiewałem różnych poetów na początku, no to i w pewnym momencie zacząłem śpiewać Herberta. Nic przy tym panu Zbigniewowi o tym nie mówiąc. Ale przyszedł taki moment, w którym podziemne wydawnictwo w stanie wojennym, podziemne wydawnictwo Nowa, zamierzało wydać mój program, który śpiewałem w stanie wojennym, na kasecie Pamiątki. No i pomyślałem, że skoro to już ma być w jakiś sposób, no jest to nielegalne wydawnictwo, to powinienem przynajmniej zgodę pana Zbigniewa uzyskać. No i ponieważ telefony wtedy nie działały, no to zachowałem się w pewien sposób niekulturalny, bo rodzice mnie uczyli, że zawsze trzeba na spotkanie się umówić w przódy. No ale nie było innej możliwości, jak tylko taka, że pojawiłem się na ulicy Promenady, gdzie mieszkał pan Zbigniew, i zastukałem w drzwi i otworzył mi pan Zbigniew. Ja się przedstawiłem, powiedziałem, w jakiej sprawie przyszedłem, zostałem zaproszony. No i tak w ten oto sposób poznałem Zbigniewa Herberta. Tak, a jak wyglądał? Pamięta pan, jak był ubrany? No z tym się wiąże taka historia, którą ja już opowiadałem. Znaczy to nie było tego pierwszego dnia, ale któregoś dnia jeszcze w stanie wojennym, zima też jeszcze była ostra, przyszedłem i pan Zbigniew stał ubrany. Dżinsy taki miał takie kapcioszki miał na nóżkach, takie wsówki męskie luzem. To pamiętam, bo to tak było wyśmiewane w komunizmie na takie laczki. Mówiono, na metce było napisane wsówki męskie luzem. No i miał takie kapcie na nogach, miał podkoszulkę bawełnianą z napisem I hate school, prawda? I mówi do mnie tak, a muszę stwierdzić fakt, że Zbigniew Herbert nie używał słów uznanych powszechnie za niecenzuralne, nawet tych najlżejszych, w ogóle to nie wchodziło w grę. I Zbigniew Herbert mówi do mnie tak, no i panie Przemysławie, no i co ci komuniści zrobili? Mówi, wie pan, oni tak weszli obiema nogami, bardzo pana przepraszam, w gówno i nie bardzo wiedzą, co zrobić. bo wyjść z tego, bardzo pana przepraszam, gówna, to nie ma o co nóg obetrzeć, a zostawić buty w gównie żal. Więc to taką historią któregoś powitał mnie, taką opowieścią powitał mnie któregoś dnia Zbigniew Herbert. Ja muszę przyznać, że Zbigniew Herbert, panu Zbigniewowi na początku nie podobało się to, że ja śpiewam jego wiersze, gdyż on uważał, że no wiersz to jest wiersz. Jak już go poeta napisał, to już ten wiersz jest. Powiedział kiedyś tak, że no, on już tworzy pewną zamkniętą całość, formę. Ale później przekonał się jednak do tej formy śpiewania. Zorientował się, że jednak te wiersze docierają do ludzi młodych w ten sposób. Kiedy zorientował się, jakie tłumy pojawiały się później na koncertach w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ksiądz Przekaziński, dyrektor tego muzeum, zorganizował ze świętej pamięci panią Zawieruszanką, zorganizowali takie miejsce dla właśnie artystów niepokornych, a w tamtych czasach tych artystów było zdecydowanie więcej niż teraz. W tym miejscu potrafiły się odbywać po 4 różne koncerty dziennie i występowali tam różni ludzie. Także Zbigniew Herbert z czasem przekonał się jednak do mojego śpiewania jego wierszy, co mnie bardzo ucieszyło, bo czułbym pewien dyskomfort, gdybym to robił wbrew jakby wbrew woli autora. Zresztą nie wiem, czy bym to wtedy w ogóle robił. Tak. Jest jeszcze taka anegdota, nie, to chyba nie jest anegdota, tylko prawdziwe wydarzenie. Pan go zaprosił kiedyś na koncert, tak? I wtedy to się pojawiło, ten tekst. Ja nie zaprosiłem, tak. To proszę o tym powiedzieć, bo to przecież... Zaprosiłem pana Zbigniewa z panią Kasią, to znaczy z żoną, na koncert właśnie do Muzeum Archidiecezji. No ale pan Zbigniew poczuł się gorzej troszkę tego dnia i przyszła sama pani Kasia. Przyszła pani Kasia i wręcza mi pocztówkę. Pocztówka, jak sądzę, nie bez kozery. Była z pomnikiem Chopina z łazienek, a z drugiej strony było napisane, tak cytuję z pamięci niedokładnie, szanowny panie, tłumaczył Zbigniew Herbert, że nie mógł przyjść, ale przesyła mi to, co ma najdroższego, to znaczy swoją żonę. I był podpis Zbigniew Herbert, tekściarz pana Gintrowskiego. Stąd się wzięła taka historia właśnie, że taką kartkę pocztową otrzymałem kiedyś. No i jest w pańskich zbiorach i jest to chyba najcenniejsza z pocztówek, jakie pan będzie posiada. Tak. Idealna do zbiorów Muzeum Zbigniewa Herberta z odpowiednim komentarzem. Tak, to o Herbercie jeszcze na pewno będziemy mówili, ale teraz posłuchajmy może potęgi smaku. Wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie było jaki. Mokry dół, zaułek, morderców, barak, nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta aurory, chłopców odtwarzać ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste ich retoryka była aż nazbyt warciana. Marek Tul już obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cechy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu. Składnia pozbawiona urody koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zmusi akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm pędów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu, książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnany. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo. Choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa. Potęga smaku to był utwór Przemysława Gintrowskiego. Oczywiście do słów Zbigniewa Herberta, o którym jeszcze proponowałbym porozmawiać. Dowiedzieliśmy się, jak doszło do pierwszego spotkania. Herbert przekonał się do swojej poezji w wersji muzycznej, wersji gitarowej, i przekonał się do pańskiego głosu. No i potem się już przekonał do pana jako do człowieka, bo w końcu reprezentowaliście tę samą wrażliwość, podobne spojrzenie na rzeczywistość i tę samą potęgę smaku. No właśnie, właśnie, właśnie to wielki wiersz, ta potęga smaku. Wielki, wielki, wielki wiersz. Bo to jest, to wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Prawda? Że ta nasza niezgoda na tę otaczającą nas wtedy rzeczywistość wynikała, była kwestią smaku, że to było po prostu niesmaczne. To wszystko, co się wokół nas działo, było niesmaczne. Oprócz tego było niesprawiedliwe, było bandyckie, ale też było po prostu niesmaczne. Tak, ja myślę, że Zbigniew Herbert był bardzo wnikliwym obserwatorem tego, co się działo. Bardzo go to, co się działo, szczególnie, znaczy, ja nie mogę mówić o nim wcześniej, póki go nie znałem, natomiast to wynika oczywiście z jego wierszy, że bystrym obserwatorem życia musiał być. Natomiast jego bardzo interesowało to, co się działo na ulicach, i ja miałem poniekąd obowiązek w stanie wojennym, żeby był po każdej zawierusze, zadymie, którą organizowaliśmy my, mieszkańcy Warszawy, miałem obowiązek zjawić się u Zbigniewa Herberta i mu opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. I pamiętam, że to bodaj było po trzeciomajowych, w 82 roku, po trzeciomajowych zamieszkach na Starym Mieście. Ja przyjechałem po południu, wieczorem do pana Zbigniewa, mu opowiadałem o tym wszystkim. On tak popatrzył z taką litością na mnie i powiedział: panie Przemysławie, po co wy młodzi się narażacie? Mówi, przecież tu materia za chwilę nie wytrzyma. No i okazało się, że miał rację. Tak, no, wyjątkowy człowiek, wspaniały poeta. Mam tu przed sobą fragmenty dwóch listów do pani Marii Oberts. To była jego znajoma, nauczycielka, również poetka. Pierwszy z 81 roku. Tak brzmi ten fragment. Otóż nie uważam się za nosiciela jedynie słusznej ideologii, jak na przykład Majakowski czy Brecht. Mam wstręt do plakatowości, do widzenia uproszczonego. Wydaje mi się poza tym, że jeśli podejmuje się już tak zwany palący temat aktualny, należy go podnieść o parę stopni, uogólnić, zuniwersalizować, w nawiasie, czy jest takie słowo, aby to, co nas tutaj teraz boli, mogło stać się wyobrażalnym doświadczeniem innych ludzi. To jest proza, zwykły list, zwykły tekst, a ile tutaj w tych zdaniach jest już przemyśleń. Właśnie ten aktualny problem trzeba uogólnić, a słowo zuniwersalizować chyba jest, a może dzięki niemu jest. Tak. Ja się tak przyglądam, bo tak mówimy o kwestii smaku. Przed chwileczką mówiliśmy o zawieruchach, opowiadałem, o zadymach, a ostatnimi czasy też doświadczamy tego samego. Przyczyny są inne, ale ja myślę, że jakoś, znaczy obawiam się, czy droga, którą idziemy, nie jest kołem. Mhm. Tak, no Zbigniew Herbert, tak jakim wszyscy z wielką nadzieją, czekał na zmiany. I te zmiany później kontestował, przyjmował z wielką goryczą. Choćby fragment listu również do pani Marii Oberc z 96 roku. My, niewielka część tych, którzy nie chcą żyć na kolanach, my niedostrzeleni, posługujemy się anachronicznymi tablicami wartości. Nie chciałbym się na starość dopasować, ale staram się zimno patrzeć prawdzie w oczy. Prowadzi nas na sznurku ta koalicja spryciarzy, a my w kółko o Bogu, ojczyźnie, honorze. No i wiemy, dlaczego tak czuł się źle po latach tak zwanej transformacji, ponieważ no, dostrzegał ten... to, co dostrzegało mniejsza część. Dostrzegał to, czego nie dostrzegali inni. No, zobaczył, że okrągły stół był jednym wielkim przekrętem, że transformacja to nie wiem z czego do czego, bo ja takiej transformacji nie widzę, bo nadal sobie śpiewam Potęgę smaku, bo uważam, że to jest aktualny wiersz. Nadal widzę cwaniaków kombinujących, a rzeczywiście fakt, że nie możemy obchodzić 11 listopada na spokojnie, to budzi mój najgłębszy sprzeciw. Ja na to przyzwolenia nie daję. No jeśli w 96 roku pisał o koalicji spryciarzy, jeżeli choćby no w tym krótkim fragmencie listu mówił o sobie i podobnych do niego ludzi, że posługują się anachronicznymi tablicami wartości i że na starość się nie będą dopasowywać, to jakby reagował właśnie na to, co się wydarzyło 11 listopada. Okazuje się, że Bóg, honor, ojczyzna dla ciągle wielu Polaków, dla współczesnych bolszewików, działa jak płachta na byka. No tak, no już w zasadzie, jeżeli doszło do tego, że jeżeli ktoś chce obchodzić święto niepodległości, to jest faszystą. Prawda? No to już tak się... No doszło do tego, że przyjeżdżają potomkowie nazistów, oprawców. Oczywiście nie są odpowiedzialni za czyny swoich dziadków, ale to byli jednak ich dziadkowie. Wyszli z tego narodu, który tu spowodował takie nieszczęścia w Polsce, przyjeżdżają, żeby walczyć tu z rodzącym się faszyzmem. No to jakiś jest totalny absurd. Ciekawe, jakby to komentował Zbigniew Herbert. To może posłuchajmy piosenki, wiersza noszącego tytuł Odpowiedź, bo to jest także i o tym. Słowa Zbigniewa Herberta. Będzie noc w głębokim śniegu, który ma moc głuszenia kroków. W głębokim cieniu, co przemienia ciała na dwie kałuże mroku, leżymy powstrzymując oddech i nawet szep. Najlżejszy myśl, jeśli nas nie wyśledzą w człowiek w szubie, co kołyszy, na piersi szybko strzelną śmierć. Poderwać trzeba się i biec w oklasku suchych, krótkich salw. Na tamty upragniony Gościem Trójki na Poważnie jest dzisiaj Przemysław Gintrowski. Słuchaliśmy wiersza Odpowiedź Zbigniewa Herberta i to rzeczywiście była odpowiedź dla tych, którzy mają jakieś wątpliwości, że człowiekowi potrzebny jest patriotyzm, że potrzebna jest ojczyzna. Obywatelowi, każdemu z osobna i wszystkim, i że potrzebny jest Bóg. Wie pan, 11 listopada tego roku grałem koncert w miejscu bardzo specyficznym, a mianowicie w Gnieźnie. Powiem nieskromnie, bardzo udany koncert. I po koncercie poproszono mnie o wywiad dla tamtejszych mediów lokalnych i ten pierwszy wywiad zrobił pan w wieku, no powiedzmy około 40. Natomiast później przyszła grupa młodych ludzi też z prośbą o wywiad. I po prostu zagotowałem się jak rzadko kiedy, bo w zasadzie jestem spokojnym człowiekiem, ale jak mi młody człowiek tam zaczął pytać o sens obchodów 11 listopada. A jeżeli już, to w jaki sposób? Ale pytał się, nie, bo nie wiedział, czy chciał jakoś... Nie. Pana... Chciał, rozumiem. Nie wiem, bo w ogóle jego postawa, jak mnie to zaczęło to pytać, no to ja mówię, że ja to widzę sens obchodów 11 listopada, ale on w pewnym momencie użył takiego określenia, z którym ja już się spotkałem, buszując po blogach różnych, po portalach internetowych, nowoczesny patriotyzm. No ja, on coś takiego, jak ma wyglądać nowoczesny patriotyzm? Ja mówię, proszę pana, co pan, przecież pan tu powiedział jakąś totalną bzdurę. Patriotyzm albo jest, albo go nie ma. Tak. Nie ma nowoczesnego patriotyzmu, nie ma starego patriotyzmu, bo albo ja się czuję patriotą i czuję się związany z pewną grupą ludzi mieszkającym na określonym terenie. Ja się z tymi ludźmi identyfikuję. Słowo ojczyzna dla mnie coś znaczy, słowo honor dla mnie coś znaczy, słowo Bóg dla mnie coś znaczy. No to jest patriotyzm. A nowoczesny patriotyzm to co, które słowo wyjmiemy z tych trzech? Tak. Czyli co, kontynuacja nowomowy socjalistycznej. No, na to wychodzi, no bo na miłość boską, no aż trudno o tym mówić. No, tak, bo tak. No ale to, i to jest właśnie smutne, dlatego, że ja tutaj powiedziałem nowomowa socjalistyczna, bo przecież w tym socjalizmie funkcjonował osobny zupełnie język, na przykład mówiło się demokracja socjalistyczna. No tak, tak. Więc to jest mniej więcej... To samo, no, albo demokracja, albo socjalistyczna, no, a ten socjalizm wykluczał w ogóle demokrację, więc samo ta zbitka tych dwóch słów już była bez sensu. Ten przymiotnik socjalistyczny to nie pamiętam kto, ale ktoś to nazwał jeszcze w tamtych czasach, że jest to przymiotnik niwelujący. Bo tak. Skoro demokracja socjalistyczna, no to znaczy, że... Tak. No potwierdzeniem jest chociażby taki bardzo znany w tamtych czasach dowcip, tekst, który mówił, na czym polega różnica między demokracją a demokracją socjalistyczną. Odpowiedź już miała mniej więcej na tym samym, jak różnica między krzesłem a krzesłem elektrycznym. No tak. Więc i nie dowiedział się pan, co to jest ten nowoczesny patriotyzm. No nie dowiedziałem się niestety, nie. Czyli to ma być taki patriotyzm, prawda, cool taki, tak? To ma być... No właśnie... Nie wiem, jaki ma być. To jak ta kolorowa niepodległość, tak, którą manifestowano tak w Warszawie na Marszałkowskiej. Niepodległość kolorowa. No to też jakiś jest... jakaś zbitka słowna, która... Dziwna, co najmniej dziwna. Co najmniej dziwna, czyli tak. Można powiedzieć podejrzana, bo albo niepodległość, albo podległość. No. Ja myślę, że my przede wszystkim jesteśmy, skoro czujemy się wspólnotą, prawda, to ja osobiście mam w sobie potrzebę oddawania czci, hołdu, pamięci i szacunku do pokoleń, które odeszły, a które niejednokrotnie oddawały, płaciły ciężką, ciężkimi stratami po to, oddawały niejednokrotnie życie, mówiąc po prostu, po to, abyśmy my mogli być i rozmawiać tutaj po polsku, chociażby, prawda? I żeby żyć tu, gdzie żyjemy, żeby żyć w takich, a nie w innych czasach. Ja nie gloryfikuję tych czasów, bo uważam, że mogłyby być jeszcze lepsze, ale to jest zupełnie inny temat. Natomiast dlatego ja też w swojej twórczości bardzo często odnoszę się do czasów przeszłych. Wracam do... za pomocą Zbigniewa Herberta wracam do na przykład do czasów II wojny światowej, do wydarzeń z tamtego okresu, bo uważam, że to są wydarzenia